İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yârim. İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri yârim, yârim. İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri ana deyip de geçilmez. O yaralardan seçilmez. İkisine de kıymat biçilmez. Biri anam, biri yârim, yârim. Anam, anam, anam, anam. Bu derdimi kime